میدونی که خوبم میدونی برات میمیرم میمیرم اگه دیگه نتونم تو رو آغوش بگیرم نگو نمیتونی که خوبم میتونی با مهربونی که دارم بمونی و منو از خودم هرگز نرونی چجوری بگم با چه زبونی بگم درکم کنی تو فکرشم حتی آزارم میده بخواد ترکم کنی تو بزرگواری میکنی نزار بمونم بی پشت و پناه نفسام تو رو تمنا دارن برس به فریادم من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرد تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت خورد من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرد تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت خورد واسه اینه که به تو نزدیک شم سرنوشتم و با تو شریک شم سرنوشتم و با تو شریک شم من اگه میگم عزیزی باسم واسه اینه که شدی نفسم از خودم باشه به تو برسم از خودم باشه به تو برسم من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرس تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت خورد من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرس تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت خورد که خوبم میدونی برات میمیرم میمیرم اگه دیگه نتونم تو رو آغوش بگیرم نگو نمیتونی که خوبم میتونی با مهربونی که دارم بمونی و منو از خودم هرگز نرونی چجوری بگم با چه زبونی بگم درکم کنی تو فکرشم حتی آزارم میده بخواد ترکم کنی تو بزرگواری میکنی نزار بمونم بی پشت و پناه نفسام تو رو تمنا دارن برس به فریادم من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرس تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت خورد من عاشقتم دلت خورد هیچی نگو هیچی نپرس تازه گرفتم با تونس من عاشقتم دلت